co czekać? Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Z Kabulu ewakuowani są kolejni obcokrajowcy, w tym Polacy. Talibowie zapewniają, że w Afganistanie będzie panował pokój. Ponad 220 nowych zakażeń koronawirusem, 7 osób zmarło, to wtorkowy bilans epidemii w Polsce. Na Białorusi przyspiesza proces likwidacji organizacji pozarządowych. Talibowie zapewniają, że w Afganistanie będzie panował pokój, a prawa kobiet będą respektowane. Islamiści, którzy w niedzielę zdobyli Kabul i przejęli władzę w kraju, dzisiaj wystąpili na pierwszej w historii konferencji prasowej w stolicy. Główny rzecznik talibów zorganizował konferencję prasową w tym samym miejscu, w którym spotkania z dziennikarzami organizowało biuro prasowe dotychczasowego rządu w Kabulu. Zabihullah Mujahid, który jest rzecznikiem ruchu od lat, ale dotąd przez cały czas był w ukryciu, mówił, że dla nowych władców najważniejsze będzie poszanowanie zasad islamu. Mówił, że nowe władze zaprowadzą pokój, a osoby, które dotąd pracowały dla obcych wojsk jako kontraktorzy czy tłumacze, nie mają się czego obawiać. Zapewnił też, że prawa kobiet będą przestrzegane. Kobiety będą miały utrzymane swoje prawa, czy to w pracy, czy w innych czynnościach. Kobiety są ważną częścią społeczeństwa. Gwarantujemy im wszystkie ich prawa w granicach wyznaczonych przez islam. Rzecznik talibów zapewniał też, że prywatne media będą mogły nadal pracować w Kabulu i mówił, że trwają prace nad utworzeniem nowego rządu w Afganistanie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na lotnisku w Kabulu trwa międzynarodowa ewakuacja, a samoloty po swoich obywateli oraz afgańskich współpracowników wysłały m.in. Stany Zjednoczone, Niemcy oraz Polska. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że do Polski spływają prośby o ewakuację z Afganistanu osób związanych z Unią Europejską, NATO oraz Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Czy poprzez naszą akcję ewakuacyjną nie moglibyśmy także dopomóc w ewakuacji osób, które pracują na rzecz NATO czy na rzecz Unii Europejskiej? Także wczoraj prośba spłynęła do nas z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby ewakuować 4 osoby związane z tym komitetem. Osoby pracujące i współpracujące z NATO i z Unią Europejską będą przedstawione nam lista takich osób w najbliższych dniach. Będzie to być może około 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać. Polskie samoloty wojskowe wysłane do Afganistanu mają przewozić ewakuowane osoby ze stolicy kraju Kabulu do Uzbekistanu. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 221 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 7 osób. Ostatniej doby wykonano ponad 48,5 tysiąca testów na obecność koronawirusa. Liczba nowych zakażeń wzrosła w ostatnim czasie, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Sytuacja epidemiczna nie jest jeszcze dramatyczna, ale oczywiście także musimy zauważyć wzrost zakażeń z dnia na dzień oraz z tygodnia na tydzień i ten wzrost jest rzędu 15-20%. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to przeszło 18 milionów 200 tysięcy. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 można znaleźć na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na Białorusi coraz większego zasięgu nabiera proces likwidacji organizacji pozarządowych. Informacje o wszczęciu postępowania dotyczącego delegalizacji otrzymały Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Towarzystwo Popularyzacji Rowerów w Grodnie Wielogrodno. Z wnioskiem o likwidację Białoruskiego Stowarzyszenia Pisarzy wystąpiło do Sądu Najwyższego miejscowe Ministerstwo Sprawiedliwości. Z kolei o zamknięcie organizacji cyklistów w Grodnie wystąpił miejscowy Wydział Prawny Urzędu Obwodowego, czyli Wojewódzkiego. Obu organizacjom zarzuca się m.in. nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji. Niezależne media zwracają uwagę, że na Białorusi od połowy lipca masowo likwidowane są organizacje pozarządowe. 8 sierpnia Sąd Najwyższy Białorusi podjął decyzję o likwidacji miejscowego PEN-centrum, na czele którego stała Swietłana Aleksijewicz, laureatka Literackiej Nagrody Nobla. Wszczęty został proces likwidacji Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. A teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Magda Linet za burtą turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka już w pierwszej rundzie przegrała z utytułowaną Rumunką Simoną Halep 4-6, 6-3, 1-6. Start podopiecznej ocenia trener Dawid Celt. Dobry mecz w wykonaniu Magdy, taki trochę dramatyczny, z jakimiś tam problemami Halep, z przerwą spowodowaną deszczem, ale generalnie dwa sety naprawdę stojące na bardzo dobrym poziomie w wykonaniu Magdy. Szkoda trzeciego seta, szkoda przede wszystkim początku trzeciego seta, w którym Halep się chwiała. Widać było, że nie wiedziała, czy ją noga boli, czy ją noga nie boli. Były szanse na to, żeby zbudować przewagę. Na pocieszenie dobry mecz zagrał Hubert Hurkacz, który odprawił z kwitkiem Hiszpana Alejandro Dawidowicza Fokinę 6-1, 6-7 i 6-1. W drugiej rundzie Hurkacz niejako w nagrodę zagra z wybitnym, choć schorowanym Andym Murrayem. Robert Lewandowski z dwoma golami w spotkaniu o Super Puchar Niemiec. 24 mecze lewego ze swoją dawną drużyną Borussią Dortmund i 24 bramki. Zero sentymentów. Dziś Bayern BVB. 3-1. Liga Mistrzów nie dla Legii Warszawa, Liga Mistrzów Kobiet nie dla Czarnych Sosnowiec. Mistrzynie Polski przegrały z Ferencvaroszem 1-2 i będą szukały szansy na podbój Ligi Europy. Paweł Wojciechowski od dwóch sezonów zmaga się z demonami niemocy na skoczni dotyczki. Dziś podczas 23. Memoriału Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego po raz pierwszy od ponad dwóch lat zdołał pokonać Piotra Liska. Mistrz świata z 2011 roku nie krył zadowolenia, ale to zadowolenie połowiczne. Z trenerem zdecydowaliśmy, że przy tych warunkach, widzieliśmy co się dzieje przed konkursem, zdecydowaliśmy, że pójdziemy na krótki rozbieg i to jest taki troszeczkę śmiech przez łzy, bo krótki rozbieg niestety nie pozwala na skakanie wyżej niż 5,50, 5,60, a żeby skakać wyżej trzeba iść na pełny rozbieg, no a na to na razie, no światełka nie ma, ale przyjdzie, na razie trochę walczę z bolącymi dwugłowymi i stąd też takie trochę ryzyko z mojej strony, ale udało się, ja jestem bardzo szczęśliwy, 5,50 to jest zadowalająca wysokość, kto by pomyślał, że z krótkiego rozbiegu będę najlepszym z Polaków w konkursie przy takiej stawce. Cieszę się bardzo, no Międzyzdroje jak zwykle nie zawiodły, jak zwykle ludzie nie zawiedli, także wszystko na plus. Jutro wybory na prezesa w PZPN. Szykuje się szalony dzień, a Sport w Trójce zaczniemy już o poranku. Będziemy trzymać rękę na pulsie, oczywiście do usłyszenia chwilę po 7. Spokojnej nocy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo przejaśnień, ale będą też przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. W nocy dużo chmur, na zachodzie przelotny deszcz, na Pomorzu burze. Nad ranem od 10 do 14 stopni, chłodniej w Kotlinach Sudeckich i Dolinach Karpackich około 6-8 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 7,5 minuty po godzinie 23, no to my już jesteśmy. Dogrywka. Formacja King Buffalo ze stanu Nowy Jork, z Rochester dokładnie, a tutaj za naszej zachodniej granicy z festiwalu Freak Valley. Najpierw materiał zarejestrowany i wydany tylko w postaci płyty winylowej, no ale od paru dni można mieć również te dźwięki w wersji cyfrowej. I one dziś rozpoczynają program Dogrywka na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zapraszamy do północy. Agnieszka Łukasiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. Jeżeli by Państwo mieli ochotę na kontakt z audycją, do czego oczywiście namawiam, michał.grabkowski@polskieradio.pl, tak chyba było najszybciej, za pośrednictwem maila michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można też skorzystać z Facebooka, tam wystarczy wpisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Audycja Dogrywka emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdy wtorek, a my jesteśmy w paśmie nowości, bo to nowa płyta zespołu z Melbourne, który nazywa się The Ugly Kings. I met a man, he was dressed in black. He drove around in a Cadillac, gathering beggars and rallying thieves to make his final speech. He said, look into my eyes, what do you see? Salvation isn't what I preach. Give me all your love and your charity, and make good deal with me. The devil comes with a smile. The devil comes with a smile. The devil comes with a smile. The devil comes with a smile. I knew a man with a shadow so long, it blocked the sky where the sun had shone. And with his words they would speak in tongues, then gather up their guns. He said, look into my eyes, what do you see? Salvation isn't what I preach. Give me all your love and your charity, and be mine for eternity. The devil comes with a smile. Jeżeli do audycji Dogrywka przychodzi muzyka, jest podpisana rok alternatywny, no to ja bardzo się uśmiecham, A jeżeli jest dalej napisane Darknet Power Blues, no to jestem bardzo zainteresowany, co tam się będzie działo. To nowa płyta zespołu The Angry Kings, pochodzącego z Melbourne, zatytułowana Strange Times. 13 sierpnia się ukazała, 3 zwiastuny od razu mi zasmakowały, że tak to ujmę, i pomyślałem, że dziś do Australii wybierzemy się w programie trzecim Polskiego Radia. Kolejnej płyty jeszcze nie ma, będzie jesienią. Following every Państwo piszą, czy to na Facebooku, czy do skrzynki mailowej. Proszę dać mi chwilę. Dzisiaj ciasno w naszym programie, bo mam dużo muzyki, którą chciałbym Państwu zaprezentować. No i nie wyobrażałem sobie, że nie spędzimy dzisiaj czasu z tym nowym fragmentem z nadchodzącej płyty Jerry'ego Cantrella, Atone. Tak zapowiada album Brighteen, który ukaże się 29 października. Słychać, że jest dobrze, więc mam nadzieję, że nie tylko ja zacieram ręce, żeby już posłuchać części dalszej tej płyty. Kolejny album to też zapowiedź. Ona ukaże się 1 października, chociaż jestem przekonany, niektórzy z Państwa znają te dźwięki już od 1976 roku. Dwadzieścia trzy minuty do północy i pojawia się po raz kolejny wątek płyt Black Sabbath, właściwie reedycji słynnych wydawnictw tejże grupy. Pojawia się wątek, ponieważ kolejny element z dyskografii tego zespołu ujrzy światło dzienne. Kolejna reedycja i kolekcjonerskie wydanie płyty Technical Ecstasy, nagranej w 76 roku. Albo 4 CD, albo 5 winyli. Backstreet Kids to zapowiedź tego wszystkiego, co 1 października trafi na półki sklepowe. Także Black Sabbath nie próżnują właściwie zastępy ludzi, którzy działają pod tym szyldem. Tak samo nie próżnuje formacja Sepultura. No i teraz uwaga. Sepul Quarta, to najnowszy projekt zespołu Sepultura. Grupa Sepultura nie próżnowała podczas pandemii, organizowała koncerty, zapraszała do udziału gości. Tutaj David Ethelson z zespołu Megadeth i to wszystko zostało zarejestrowane i od 13 sierpnia można mieć album na płycie. Tutaj razem z hardrockowcami z zespołu z Toronto Danko Jones, Sepul Nation, z płyty Sepul Quarta, formacja Sepultura w audycji Dogrywka na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. 12 minut do północy, to jeszcze proponuję, abyśmy udali się do Brighton. as the curtain twitches and the villagers bury their riches. But the village doesn't know what riches. Just snitches, snitching on snitches. Only one thing to do in the village. Just say toodle do to the village. Toodle fucking do. No właśnie, być może kojarzą Państwo Model Village, ten utwór zespołu Idols, ale być może nie kojarzą Państwo w tej wersji z gościnnym udziałem brytyjskiego muzyka Slow Thai. A propos Sepultury, która dzisiaj wystąpiła, no to na płycie Sepulquarta jest więcej fragmentów, które w dogrywce się pojawią, ale już nie dzisiaj, bo mamy 7,5 minuty do godziny, w której stery przejmie Wojciech Osowski. A my serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i po tych wszystkich krzykach i ciężkich gitarach czas zjechać się do spokojnego boksu. To może tramwajem tym razem. Dziękuję. Spokojnej nocy.